إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. في صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي البخاري قيل لوهب ابن منبه رحمه الله تعالى: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. نجزانك إسلام، صحابي جليل عثمان ابن عفان ذو النورين رضي الله عنه anapokea hadithi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, hadith min al-ahadith allati tadullu ala fadilati kalimati la ilaha illa Allah, hadithi miongoni mwa hadithi ambazo kwamba huelezea fadla na utukufu wa kalimatu la ilaha illa Allah. Ndugu zangu Islam, kalimatu la ilaha illa Allah ni kalimatu al-haq wa kalimatu Allah wa kalimatu al-ikhlas. Kalima hili la la ilaha illa Allah ni kalima maarufa kwa kila mmoja katika Uislamu. Kila mmoja analitambua kalima kama hili. Maana kalima hili ni kalimatul haq, ni kalima la haq, na li kalimatullah, ni kalima la Allah subhanahu wa ta'ala, na ni kalimatul ikhlas, kalima la ikhlas. Kalima hili, ndugu zangu Uislamu, si kalima hivi hivi, isipokuwa ni kalima ambalo kwamba laha maana wa shurut wa quyud wa nawaqidha, ni kalima ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amelijalia maana ndani yake, na ni kalima ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejalia shurut, masharti yake, wa quyud, na vifungo. Na kalima kama hili pia Allah subhanahu wa ta'ala amejalia arkan, kuna nguzo ndani yake. Na katika hadithi tuona utukufu wa kalima kama hili, kama anavyoelezea mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa: man qala la ilaha illa Allah au man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna, atakayekufa katika hali ya kuwa yatambua kuwa la ilaha illa Allah dakhala aljanna, basi mtu kama huyu Allah subhanahu wa ta'ala atamtia peponi. Ukiangalia vizuri hadithi hii mtume sallallahu alaihi wasallam, utapata hapa kule mtu kuingizwa peponi baada ya kulitamka kalima kama hili, kuna kifungo amekieka. Maana anasema mtume sallallahu alaihi wasallam: man mata wa huwa ya'lamu, akasema kuwa atakayekufa ilhali kuwa yeye alijua kalima kama hili na yatambua kuwa la ilaha illa Allah dakhala aljanna, basi ataingia peponi. Ndio maana ahlul ilm min ulamai sunna, katika wanachuoni wa sunna, wasema kalimatu la ilaha illa Allah si kalima ambalo kwamba ndani yake halina maana, kalima halina shurut, na kalima ambalo kwamba halina nguzo kama wanavyodhania wengi katika Uislamu. Ni kalima ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejalia maana yake. Na katika maana ya kalima hili ahlul ilm yakulun kuwa maana la ilaha illa Allah, la maabuda bihaqin illa Allah, kuwa maana yake hakuna mwenye kustahiki kuabudiwa kwa haq isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kalima kama hili muislamu unapolitamka lazima uhudhurishe maana yake katika akili yako. Kalima kama hili unapolitamka muislamu lazima utimize shurutu zake, arkan zake na kuyud zake, na ujiepushe na nawaqiduha na vile vyenye kwenda kinyume na kalima kama hili. Jambo la kusikitisha ndugu zangu wa Islam, utapata wengi katika Uislamu tumeghafilika na kalima kama hili, yani tumeghafilika katika kule kulitambua kalima kama hili, kulisoma kalima kama hili, kutambua maana yake, kulifanyia kazi kalima kama hili. Allah subhanahu wa ta'ala yakulu linabihi fa'alam annahu la ilaha illa Allah, amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na haya ni maamrisho kwetu sisi sote, ni maamrisho kwetu sisi pia, si kwa mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake, kuwa fa'alam, tambua, annahu la ilaha illa Allah, kuwa hapana mola mwenye kupasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Ina maana alitambue kalima kama hili, atambue maana yake, atambue shurutu zake na arkani zake. Fil Bukhari, ndugu zangu Islam, katika Bukhari qila, aliambiwa, qila li Wahb ibn Munabbih ahad min as-salaf as-salih, mmoja katika waja wema alikuja akaambiwa na kuulizwa, alaysa la ilaha illa Allah miftahul janna, je, hili kalima la ilaha illa Allah, kalima ambalo kwamba ni sahali kulitamka, kalima ambalo kwamba kila mmoja katika Waislamu analitambua kalima kama hili, alaysa miftahul janna, je, kalima hili si ufunguo wa peponi, kama alivyoelezea mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa atakayesema la ilaha illa Allah ilhali kuwa yalitambua kalima kama hili dakhala aljanna. Kwa hivyo aliulizwa huyu mmoja katika waja wema, je, hili kalima la ilaha illa Allah, je, si ufunguo wa peponi? Qala, akasema, bala, ndivyo, ndivyo kuwa la ilaha illa Allah ni miftahul janna, lakini akasema, walakin laysa miftahun illa walahu asnan, lakini hamna ufunguo isipokuwa ufunguo kama ule utapata una meno. Na hili ni jambo lajulikana kuwa ukiangalia ufunguo vile ilivyotengenezwa, imetengenezwa na meno ambayo kwamba mtu anaweka katika kufuli na kufuli inapata kufunguka. Kwa hivyo haya maneno aliyosema ni kinaya, ni kinaya kuwa hamna ufunguo ambao kwamba hauna meno ndani yake. Fa inataita bimiftahin, utakapokuja na ufunguo ambao kwamba umechongeshwa vizuri, ufunguo uliotengenezwa vizuri na meno yake, futiha lak, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakufungulia mlango wa peponi. Wa illa lam yuftah lak, lakini ukija na kinyume chake basi hauwezi kufunguliwa mlango wa peponi. Kama tulivyosema, maneno haya ya Wahab ibn Munabbih rahimahullahu ta'ala ni kinaya kuwa kalima la ilaha illa Allah, naam, ni kalimatul haq wa kalimatul ikhlas, na ni kalimatu munjiyatun minan nar, na ni kalima ambalo kwamba la muokoa yule mwenye kulitamka kalima kama hili kutokamana na moto. Lakini kalima kama hili ni kalima ambalo kwamba lina maana ndani yake, ni kalima lina shurut, na kalima ambalo kwamba lina vitenguzi vyake. Kwa hivyo ukija na kalima hili ukitekeleza shurut za kalima hili, arkan za kalima hili, na ukijiepusha na nawaqid za kalima hili, basi hapo ndio utafunguliwa mlango wa peponi. Lakini kinyume chake, wa illa lam yuftah lak, kinyume chake Allah subhanahu wa ta'ala haezi kufungulia mlango wa peponi. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, kama tulivyosema, kalimatu la ilaha illa Allah maanaha, maana yake, la maabuda bihaqin illa Allah, hakuna mwenye kupasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, kalima kama hili lazima ulitambue maana yake, lazima tambue maana yake kalima kama hili. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala yakulu linabihi fa'alam annahu la ilaha illa Allah, kuwa tambua hapana mola mwenye kupasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana ya la ilaha illa Allah. Na wanachuoni pia wanaelezea, wanasema kalima kama hili laha ruknani, kalima kama hili lina ruknu mbili. Ina maana kalima kama hili lina nguzo mbili. Unaposema ya Muislamu la ilaha illa Allah, nguzo ya kwanza kuwa wewe unakanusha vile venye kuabudiwa kinyume ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa si venye kustahiki ibada. Illa Allah, wathibitisha ibada kuwa ni stahiki ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hivyo kalima kama hili lina ruknu mbili. Nguzo ya kwanza la ilaha illallah, la ilaha, wakanusha kuwa hapana mwenye kustahiki kuabudiwa kwa haki illa Allah, wathibitisha ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maana Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kuabudiwa kwa haki, lahu da'watul haq, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kuabudiwa kwa haki. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, kalima kama hili, awalan, jambo la kwanza Muislamu lazima atambue maana yake, ndio kalima kama hili liweze kumfaa, ndio kalima kama hili liwe ni sababu ya kumtia yeye peponi. Na pia jambo la pili, Muislamu lazima atambue nguzo mbili za kalima kama hili. Na nguzo ya kwanza tumesema kuwa hakuna mwenye kustahik kuabudiwa kwa haki, ina maana unakanusha ibada kwa vile vyote vyenye kuabudiwa pasipo na Allah subhanahu wa ta'ala. Maana vyenye kuabudiwa ni vingi, vyenye kuabudiwa ni vingi. Kuna watu wanaabudu masanamu, wengine wanaabudu mizimu, wengine wanaabudu makaburi na vitu mbalimbali vinavyoabudiwa. Kwa hivyo kusema la ilaha, wakanusha kuwa vile vyote vyenye kuabudiwa kinyume Allah subhanahu wa ta'ala si vyenye kuabudiwa kwa haki. Limadha thalika bi anna Allah huwa al-haq lahu da'watul haq. Na ukisema illa Allah, wathibitisha ibada kuwa ni istihaqi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, abudu Allah peke yake ndio mola wa haq, wala asishirikishwe na kiumbe chingine chochote. Kwa hivyo maana ya kalimatu la ilaha illa Allah, la ma'buda bihaqqin illa Allah. Na kalima kama hili lina nguzo zake mbili, an-nafyu wal ithbat. Ukisema la ilaha, wakanusha vile vyote vyenye kuabudiwa kinyume ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni viungu vya batili. Na ukisema illa Allah, wathibitisha kuwa ibada ni istahiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakul baadhuhum, yani baadhu al-ulama yakulun, wanasema baadhi ya wanachuoni, wa shahadatul haqqi al-azimati ruknuha nafyun ma'a al-ithbati dhi ruknani. فالنفي قولك لا إله لدى الورى هو مستحق للعبادة ثاني غير الإله وذلك الإثبات فيه تلك الشهادة يا أخ الإيمان. كوا وشهادة الحق العظيمة ركنها نفي مع الإثبات ذي ركنان. كوا كلمة كما هيلي لننقزون بيلي نفي مع الإثبات ذي ركنان. وكيجنا نفي نإثبات ذي ركنان هزين لننقزون بيلي لا إله إلا الله. فالنفي قولك لا إله لدى الورى huwa mustahiqun lilibadati thani. Kwa hivyo wanaposema la ilaha, wakanusha vyote vyenye kuabudiwa pasipo na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukisema illa Allah, wathibitisha kuwa ibada ni istahiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. فالنفي قولك لا إله لدى الورى هو مستحق للعبادة ثاني غير الإله وذلك الإثبات فيه تلك الشهادة يا أخ العرفاني. الله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود وصححه الألباني رحمهم الله تعالى. قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى: إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. لقسانك إسلام كتك خطبة يتو يقوانزا تمتاج حديث يا عثمان ابن عفان Dhunnurain radiyallahu anhu akielezea utukufu wa kalimatu la ilaha illa Allah, na akielezea matunda ya yule ambaye kwamba atalitamka kalimatu la ilaha illa Allah akijua maana yake na akitekeleza ama akilisimamisha kalima kama hili juu ya nguzo zake mbili, wahuma an-nafyu wal-ithbat, kuwa mtu kama huyu dakhala al-janna, kuwa ataingia peponi. Na mfano wa hadithi kama hii kapokea Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kuwa man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, kuwa yule ambaye kwamba itakuwa tamko lake la mwisho na maneno yake ya mwisho ni la ilaha illallah dakhala aljanna, basi mtu kama huyu ataingia peponi. Lakini kama tulivyoelezea katika khutba ya kwanza kuwa mambo si hivi hivi, si hivi hivi kuwa mtu mwenye kusema la ilaha illallah dakhala aljanna, isipokuwa kalima kama hili ni kalima adhima. Allah subhanahu wa ta'ala kalima kama hili amiliikia shurut wa arkan wa quyud wa nawaqidha. Ina maana mtu akitekeleza shurutu za la ilaha illallah, akisimamisha arkan za la ilaha illallah, ruknani za la ilaha illallah, nguzo zake mbili, na akija na quyud zake na vigezo vyake, na akijiweka mbali na nawaqidha, na vile ambavyo kwamba vinakwenda kinyume na kalima kama hili, kama kule kumwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtu kama huyu dakhala aljanna, ay adkhalahu Allahu aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza peponi. Qila lilhasan albasri rahimahullahu ta'ala, aliambiwa na ilisemwa kwa Hasan albasri rahimahullahu ta'ala, kama vile alivyoambiwa Wahab ibn Munabbih rahimahullahu ta'ala, kuwa inna unasan yaqulun, kuwa kuna watu ambao kwamba yakuluni wanasema kuwa man qala la ilaha illa Allah dakhala aljanna, kuwa yule ambaye kwamba atasema la ilaha illa Allah dakhala aljanna, yani mubashara ama mujarrad kule kusema tu la ilaha illa Allah, kama vile wengi katika Uislamu wanavyotamka kalima kama hili kuwa dakhala aljanna. Akasema al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, man qala la ilaha illa Allah, akamsahihisha ama kasahihisha fahamu za watu, si kama vile watu wanavyodhania kuwa mtu akisema mujarrad an-nutq bila kujua maana yake, bila kuja na shurutu zake na ruknani mbili zile zake, wala kujiweka mbali na nawaqidu wa dakhala aljanna. Akasema man qala la ilaha illa Allah, kuwa atakayesema la ilaha illa Allah fa adda haqqaha, jambo la kwanza akatekeleza faradhi zake, akatekeleza faradhi zake. Ina maana lile ambalo kwamba ama kile ambacho kwamba ufaradhisha na kalima kama hili lazima mtu atekeleze katika ibadat, kule kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kufunga, kuswali, kutoa zaka, kufanya haji na ibada nyingine mbalimbali, wa fardhaha na faradhi zake mbalimbali, dakhala aljanna, basi mtu kama huyu hapo sasa ndio ataingia peponi. Lakini si mujarradan nutq, si kule kutamka peke yake, kama vile wengi katika Uislamu tumelitamka kalima kama hili lakini hatujui maana yake. Ukimuuliza moja katika Uislamu nini maana ya la ilaha illa Allah, si ajabu akashindwa kujibu kuwa maanaha la maabuda bihaqqin illa Allah, kuwa hapana mola mwenye kupasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukimuuliza ni zipi ruknani zake, ni zipi nguzo zake mbili, pia atashindwa. Anafi wal ithbat atashindwa pia kutajia. Na sasa ukimuuliza ni zipi shurutu za la ilaha illa Allah, pia utapata hapa wengi katika Uislamu hawezi kutajia. Kwa hivyo al-Hasan al-Basri anasahihisha ufahamu ya wengi katika Uislamu kuwa mtu mwenye kutamka la ilaha illa Allah mujarradan nutq bila kutambua maana yake na kulifanyia kazi, bila kufanya ibada mbalimbali na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, huingia peponi. Akasema jambo si hivyo, man qala la ilaha illa Allah fa adda haqqaha wa fardaha dakhala aljanna, atakayesema la ilaha illa Allah akatekeleza faradhi zake na akatekeleza haki zake, akasimamisha shurutu zake, akajiweka mbali na nawaqidha dakhala aljanna, mtu kama huyu anaingia peponi. Katika khutba ya kwanza tumeelewa maana ya la ilaha illa Allah kuwa la maabuda bihaqqin illa Allah, na pia tukaelewa ruknu mbili za la ilaha illa Allah, kuwa kalimatu la ilaha illa Allah ina ruknu mbili, an-nafyu wal ithbat. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, pia inataka kutambulika na Muislamu mpaswa kutambua kuwa la ilaha illa Allah kalima kama hili laha shurutun, lina masharti yake ambayo kwamba ahlul ilm wanataja. Ina maana mtu akitekeleza masharti kama hayo na akitekeleza yale yote ambayo kwamba ufungamana na la ilaha illa Allah, basi dakhala aljanna. Yaqul al-Hakimi rahimahullahu ta'ala fi sulam, al-Hakimi anasema man qalaha mu'taqidan ma'anaha wa kana amilan bimuktadaha fi alqawli wal fi'li wa mata mu'minan yub'athu yawm alhashr najin amina, kuwa mtu atakayesema la ilaha illa Allah akafanyia kazi la ilaha illa Allah, akasimamisha nguzo zake, akasimamisha shurutu zake, akafanya ibadati mbalimbali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na akatekeleza yote ambayo kwamba ufungamana na kalima kama hili, basi mtu kama huyu yub'athu yawm alhashr najin amina, Allah subhanahu wa ta'ala atamfufua siku ya kiyama kuwa amesalimika kutokana na adhab mtu kama huyu atakuwa katika njia na katika sehemu ya amani. Ndugu zangu Waislamu, ma hiya shurutu la ilaha illa Allah, ni zipi shurutu za la ilaha illa Allah? Yaqul al-ulama, wanachuoni wanasema kuwa shurutu la ilaha illa Allah saba, na wengine wakasema ni thamania, ni nani. Kwa hivyo kuna wanachuoni ambao kwamba wamesema shurut la ilaha illa Allah ni nani, na wengine wakasema ni saba. Na haya masharti na pia ruknu ambazo kwamba tumezitaja za la ilaha illa Allah ni mustambata min al-Qur'an wa sunna. Haya masharti ukirejea katika Qur'ani na sunna utapata masharti kama haya na utapata ruknu kama hizi. Yaqul ba'dhum, wanasema baadhi ya wanachuoni wanasema wakitaja shurut za la ilaha illa Allah, wa shurutuha sab'un ilayka bayanuha al-ilmu wal-ikhlasu lirrahmani wa kadha al-mahabbatu wal-yaqinu qabuluha was-sidqu wat-taslimu ya ikhwani wa yuzadu kufruka bit-tawaghiti allati ammat biha al-balwa fil awtani. Wanasema wanachuoni, baadhi ya wanachuoni kuwa wa shurutuha sab'un ilayka bayanuha, kuwa masharti yake ni mangapi? Ni masaba, na huu ndio ubainifu wake. Al-ilmu wal-ikhlasu lirrahmani, katika masharti ya kwanza al-ilmu, kuna elimu, lazima mtu atambue maana ya la ilaha illa Allah kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illa Allah wa yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala al-janna, ataingia peponi mtu kama huyo akitambua maana yake. Kwa hivyo al-ilmu wal-ikhlasu lirrahman, al-ilmu wal-ikhlasu lirrahman, na mtu akitamka kalima kama hili lazima awe na ikhlas, afanye ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ddin. Kwa hivyo sote tumeamrishwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas, lazima tuwe na ikhlas tunapomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa ibada ni stahiki ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Lahu da'watul haq dhalika bi anna Allah huwa alhaq. Kwa hivyo masharti masaba: al-ilmu wal-ikhlasu lirrahman wa kadha al-mahabbatu wal-yaqinu qabuluha was-sidqu wat-taslimu ya ikhwani. Kuna mahabba, kuna qabul, kuna sidqi, kuna at-taslim ya ikhwani, na pia kule kujisalimisha. Akasema wa yuzadu kufruka bit-tawaghit allati ammat biha al-balwa fi al-awtani. Na katika sharti lingine la nane walioliongezea ahlul ilm, wa yuzadu kufruka bit-tawaghit allati ammat biha al-balwa fi al-awtani. Unapolitamka kalima kama hili lazima ujieke mbali na nawaqidha, lazima ujieke mbali na vile ambavyo kwamba vinaenda kinyume na ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima ujieke mbali na vile ambavyo kwamba vinaabudiwa pasipo na Allah tabarak wa ta'ala. Faman yakfur bitawaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa kama qala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, shurutu la ilaha illa Allah ni saba, wa shurutuha sab'un ilayka bayanuha al-ilmu wal-ikhlasu lirrahmani wa kadha al-mahabbatu wal-yaqinu qabuluha was-sidqu wat-taslimu ya ikhwani wa yuzadu kufruka bit-tawaghit allati ammat biha al-balwa fi al-awtani. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, lazima wote katika Uislamu, kila mmoja katika Uislamu ajue maana ya la ilaha illa Allah, aifadhi maana yake na itendee kazi maana yake, kuwa la maabuda bihaqqin illa Allah. Na pia mtu akijua maana yake, lazima pia mtu atambue arkan zake mbili, rukunani zake, annafyu wal ithbat, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, wakanusha kuwa hakuna mwenye kupasa kuabudiwa kwa haki, na vyote vyenye kuabudiwa kinyume ya Allah tabarak wa ta'ala ni viungu vya batil. Illa Allah, wathibitisha kuwa ibada ni stahiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia lazima kila mmoja katika Uislamu aje na masharti yake masaba, washurutu hasabun ile kabayanuha, bayani yake ndio hii. Lazima katika Uislamu wajue maana ya la ilaha illa Allah, shurutuha na nguzo zake mbili. Na pia ndugu zangu wa Islam, lazima tujiepushe na vile ambavyo kwamba vinaenda kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, vile vyenye kuabudiwa pasipo na Allah subhanahu wa ta'ala. Faman yakfur bitawaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, ili mradi kalima kama hili liwe ni sababu yako wewe kuingia peponi, lazima utambue maana yake, arkani zake na shurutu zake, na ujieke mbali na nawaqidha. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.